μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα. Hello, how are you? How are you? Ή τι χαμπάρια. Brexit, exit, Brexit. 52-48. Νομίζω ότι από το πρωί για όποιον ξύπνησε νωρίς, από το μεσημέρι για όποιον το έπιασε, το θέμα έχει πολύ ψωμί και θα πάει πολλά πολλά πολλά πολλά χρόνια σε συζήτηση. Γι' αυτό ψύχρεμα. Ψύχρεμα, συντοπίτες, Έλληνες, Ελληνίδες, σύντροφοι, συντρόφισσες, οχτροί, ηρεμήστε, γιατί αν δεν ηρεμήσετε, νομίζω ότι θα αισθανθείτε τουλάχιστον σαν το ελληνικό χρηματιστήριο. Το πιο ευρωπαϊκό από όλα. Έπεσε 13%. Άλλοι με μεγαλύτερες επενδύσεις και με μεγαλύτερα ανοίγματα πέσανε κάτι 3, κάτι 4, κάτι 5. 13 δεν έπεσε κανείς. Αν σκοπεύετε να πέσετε 13 κάτω. Το άλλο, κλείστε τα αυτιά σας στην ακροδεξιά. Προσέξτε, όλοι έχουν χαρακτηριστεί ακροδεξιοί. Δηλαδή, άρα οι δημοκράτες είναι ο Σόιμπλε και η Μέρκελ. Για να είμαστε σοβαροί. Όλοι όσοι δεν τους θέλουν και τους δικούς τους λόγους είναι ακροδεξί. Ήρεμα. Τότε γιατί είναι ακροδεξί. Η μισή εργατική και η μισή συντηρητική. Είναι δημοκράτες οι Σκοτσέζοι και είναι φασίστες οι υπόλοιποι. Έλεος, όπως έχει συμβεί και με τα ελληνικά πράγματα, να πετάγονται οι κουβέντες και οι χαρακτηρισμοί και να έχουμε χάσει το μέτρο και το πώς αντιμετωπίζονται τα πράγματα, έχουμε να πούμε πολλά. Κυρίως όμως τα δικά σας μηνύματα είναι αυτά που θα χαρακτηρίσουν αυτή την τελευταία εκπομπή για φέτος, τουλάχιστον πριν από τη σεζόν, την καλοκαιρινή, για φέτος ολόκληρη τη χρονιά. Μιλάω για τη σεζόν που τελειώνει τώρα. Επομένως, εγώ θα σας ευχηθώ στο τέλος της εκπομπής καλό καλοκαίρι. Θα μου λείψετε, ελπίζω ότι θα σας λείψω κι εγώ άλλο τόσο. Και μια και τα πράγματα είναι εντελώς εγγλέζικα και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν θες άδεια για να παίζεις εγγλέζικα τραγούδια, για να παίζεις Beatles ή κάτι τέτοιο άλλο. Και επειδή κάποιοι κάνοντας και σάτυρα για το δικό μας δημοψήφισμα, διότι εμείς και το δημοψήφισμα το κάνουμε εντελώς σαν ελληνικό ανέκδοτο, Greek anecdote. Λοιπόν, αποφασίσαμε η Νάνση και εγώ να παίξουμε μόνο ελληνικά και μάλιστα ελληνικά από αυτά που δεν χωράνε συζήτηση, γιατί καμιά φορά στους στίχους τους, ειδικά με είναι καινούργιες δουλειές σαν και αυτοί που θα ακούσετε τώρα, λένε περισσότερα από όσα μπορεί να πει οποιοδήποτε σχολιογράφος. Μια επισήμανση. Η καλύτερη ανάλυση μέχρι σήμερα ήταν του Μάζη το πρωί στον Νίκο του Χατζηνικολάου. Δεν το λέω για να ευλογήσω γένεια του σταθμού. Θα έλεγα και το ανάποδο ακριβώς, αν δεν ήταν η δουλειά αυτή που πρέπει να είναι. Λοιπόν, ήταν εξαιρετική από πλευράς γεωπολιτικής προσέγγισης, γιατί αν δεν κάνει ο καθένας τη δουλειά του στο επίπεδο της ανάλυσης και όλοι μαζί μιλάνε για όλα, στο τέλος καταντάς λεβέντης. Φαρμάκι στάζουνε και κόνιο οι καιροί, η κυβωτός βουλιάζει σαν παλιό σκαρί. Και ο έρωτας κουράζεται και κρύβεται, αφού με έρωτα δεν ανταμείβεται. Αψέντη και αγίασμα, η στίχη εξαιρετική είναι της Μαρίας Παπαδάκη. Στη μουσική ο Πασχάλης Τόνιος, τραγούδι ο Γιώργος Δαλάρας. Νέα δουλειά κυκλοφορεί τώρα από τα τραγούδια που δεν κόβονται, γιατί έχουν πολλά να πούν. Καγιά από φωτιά σ' άλλη φωτιά, το παγετού τη ζήσει η αναποδιά. Το θύμα καίει το φίτι μέσα στο μυαλό και περιμένει τιμωρία από το Θεό. Μα εγώ που φύτες γέννησα σε μια στιγμή από τρελές συμπτώσεις και από μια ευχή. Γλυκό κρασί τους κέρασα κι ορκιστικά να σώσω την αγάπη κι ασφυσιτικά. μαζί κι αγίασμα. Να φύγουν οι διαβόλοι από το εκκλησίασμα. Κι εκεί στο άχου αμανέ στενάξαμε. Φαρμακιστάζουνε και κόνιο οι κερί, η κυβωτός βουλιάζει σαν παλιό σκαρί. Ο έρωτας κουράζεται και κρύβεται, αφού με έρωτα δεν ανταμείβεται. Μα εγώ που ερωτεύτηκα κρυφή πληγή, τα ψευδικά τα λόγια κάνω προσευχή. Και στο φιλί την αμαρτία αγκάλιασα, πατρίδα σε είπα της καρδιάς μου μάγισσα. Άψεντη πηγιά με μαζί κι αγίασμα. Να φύγουν οι διαβόλοι απ' το εκκλησίασμα. Αμανέ στενάξαμε. Τον ίδιο πόνο νιώσαμε και κλάψαμε. Πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από τη σειρά. Σήμερα η εκπομπή σας ανήκει. Στείλτε όποιο μήνυμα θέλετε, για όποιο θέμα θέλετε. Υπάρχει το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο θα είναι κυρίαρχο και τα μέσα σε επόμενα χρόνια. Δεν είναι κυρίαρχο για την καθημερινότητα των λαών. Ουδής δίνει φράγκο για την καθημερινότητα των λαών. Όλα τα υπόλοιπα είναι ψέματα και ασκή του αιώλου. Όλοι πιστέψανε ότι οι Άγγλοι υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν με βάση συναισθηματικά κριτήρια επειδή δολοφονήθηκε η Κόξ. Κανένας δεν πρόσεξε τη δήλωση της Βασίλισσας, η οποία βγήκε ως ανεπίσημη, αλλά από επίσημο στόμα που παρίστατο στο γεύμα και ρώταγε δύο μέρες πριν το δημοψήφισμα. Δώστε μου τρεις σοβαρούς λόγους για τους οποίους πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησε η γιαγιά. Α, εδώ λέει στον Κοντζάμ εγγονός ή κόρθιος, που είναι ο επόμενος βασιλιάς. Σιγά μη δεν το έκανε αυτό και για αυτήν την ιστορία. Όποιος θέλει από την άλλη μεριά να αγοράζει φθηνά κουδουνίστρες που μοιάζουν με του πρίγκιπα, πρόβλημά του, αυτό πρέπει να το σκεφτεί πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Το ρόλο των Άγγλων στην ελληνική πολιτική ζωή, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ινδία, στον Πακιστάν, ας καθίσει κάποιος να το σκεφτεί στο επίπεδο της αγοράς για να δει τι χάνει και τι κερδίζει η Αγγλία κατά τη γνώμη της και πώς η Μεγάλη Βρετανία μπορεί να μετατραπεί εδώ που τα λέμε σε μικρή Αγγλία. Αλλά παρά τα αυτά είναι πολύ νωρίς για να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Έχουμε εκλογές στην Ισπανία την Κυριακή, κανένας δεν δίνει φράγκο. Είχαμε 8-9 νεκρούς δασκάλους στο Μεξικό δολοφονημένους από την αστυνομία σε συγκρούσεις για την παιδεία. Δάσκαλοι, μωρέ, δάσκαλοι πέσανε από σφαίρες αστυνομικών και δεν άνοιξε μύτη, δεν έγινε σχόλιο, δεν έγινε κουβέντα, δεν ανοίξανε βιβλία συλληπιτηρίων, δεν ράγισε η καρδιά των αριστερών, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Είμαστε στο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα είναι η Μαργαρίτα Βασιλά, στη μουσική επιμέλεια όπως πάντα η αδερφούλα μου η Νάνση, στον ήχο που τον κρατάει στα χέρια της μαζί με τα κουμπάκια της η Μαρία Χριστοδούλου και η Νορία Λεφέμ, Λιάννα Κανέλη στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, με SMS έρχεται στο 54% αφού γράψετε Real, αφήσετε κενό και μετά στείλετε το μήνυμά σας. 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον υπολογιστή, η διεύθυνση είναι στούντιο papakirialfm.gr και το τηλέφωνο 211-200-8200, γιατί θα έχουμε και κληρώσεις εξαιρετικώς ενδιαφέρουσες σήμερα και νομίζω ότι καλό είναι να το θυμάστε. Οι κληρώσεις γίνονται πάντοτε τηλεφωνικά και κατά τη σειρά των 5 πρώτων που τηλεφωνούν. Επομένως το τηλέφωνο είναι 211-200-8200. Αν κοίταζε κανένα σήμερα το ημερολόγιο και ήθελε να κάνει αλματώδεις συνειρμούς, θα βλέπω ότι σαν σήμερα το 1812 η μεγάλη στρατιά του Ναπολέοντα εκστρατεύει εναντίον της ρωσικής αυτοκρατορίας. Από τις 685.000 στρατιώτες του Νεπολέοντα γυρνάνε πίσω ζωντανοί 120.000. Από 685.000. Ξέρετε πόσες φορές ακούστηκε και εκτός χώρων παράνοιας η αντίληψη ότι ήταν μια πρώτη απόπειρα να ενοποιηθεί η Ευρώπη και να γίνει ενιαία. Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης, το 1859, σκεφτείτε το όταν ακούτε τους Αυστριακούς να μιλάνε, τους Γάλλους να μιλάνε, τα κλειστά μας σύνορα που είμαστε ενωμένοι Ευρώπη, αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε από τα σύνορα γιατί η Αυστρία δεν θέλει, ο άλλος δεν θέλει, ο άλλος δεν θέλει. Σαν σήμερα το 1859, στη φωνική μάχη του Σολφερίνου στη Λομβαρδία, οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς. Είναι τόσοι πολλοί οι αμόφυρτοι, λιωμένοι στρατιώτες και αβοήθητοι τραυματίες, που τότε δίνεται στον Ελβετό Ερή Κοντινάν η ιδέα της δημιουργίας του Ερυθρού Σταυρού που υλοποιήθηκε 4 χρόνια αργότερα. Μόλις πω στην Ελλάδα Ερυθρός Σταυρός, ο νου σας πάει κατευθείαν στα σκάνδαλα τα τελευταία, γιατί με αυτά απασχολήθηκε η επικαιρότητα. Σιγά μην ασχοληθεί κανένας με τη μάχη του Σολφερίνο. Και αν κάποιος θέλει να βλέπει τα πράγματα μέσα από την τέχνη, όπως αυτή εκφράζεται όταν υπηρετεί άλλα πράγματα εκτός από την προσωπική έκφραση, να θυμηθούμε ότι σας σήμερα το 1901 έκαμε την πρώτη του έκθεση ζωγραφικής, 20 χρονών μόλις τότε και κομμουνιστής ήδη, ο Παμπλό Πικάσο. Αυτά για να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε λίγο στην πραγματικότητα. Πρόκειται να αγγλοσυζητάμε για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Για να ενεργοποιηθεί το άρθρο 50 που λέει ποιοι είναι οι όροι και ποιες είναι οι συνθήκες αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αναγγείλει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και να ζητήσει την ενεργοποίησή του ο Κάμερον. Ο Κάμερον στο μεταξύ έχει παραιτηθεί. Και έχει παραιτηθεί και έχει προαναγγείλει το κατέβασμά του από την τυπικά και από την εξουσία τον Οκτώβρη. Επομένως, μένει τώρα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι, αν θα σφίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα γίνει χειρότερη, αν δεν θα γίνει χειρότερη. Η Μέρκελ είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού ας το κρατήσουμε, μια και αυτή φτερνίζεται και μπορεί να πεθάνει μισή Κίνα από το φτέρνισμα. Επομένως, το λέω έτσι για να έχουμε μια συνέστηση των συμφερόντων της αστικής τάξης. Θα σας διαβάσω και τι λέει το κόμμα. Όχι τίποτα άλλο. Δεν πρόκειται να ακούσετε παραπάνω, μια σελίδα είναι η ανακοίνωση, δεν πρόκειται να ακούσετε παραπάνω από μία μισή πρόταση η οποία θα κοπήκε στον δρόμο σε ένα κόμμα. Ποιος σκοτίστηκε τώρα, τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα λένε κάποιοι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, την ώρα που συζητάμε εμείς εδώ πέρα άλλα συγκλονιστικά θέματα, αν θα αλλάξει η Ευρώπη. Ο Αλέξης λέει ότι είναι ξυπνητήρι. Άρα για να είναι ξυπνητήρι πάνε να πει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι κοιμόντουσανε. Και τώρα έρθει το ξυπνητήρι και θα ξυπνήσουνε. Και μάλιστα το ξυπνητήρι έχει και τη βρετανική σημαία μέσα, έτσι. Είναι βρετανικό το ξυπνητήρι. Μέχρι τώρα το αστείο ήταν ότι άμα είναι σοβιετικό το ξυπνητήρι, δεν χαλάει ποτέ, χτυπάει πολύ δυνατά για να ξυπνάνε οι εργάτες. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό μία προσέγγιση. Οπότε πάρτε μια βαθιά ανάσα. Χρήστος Θηβαίος το τραγούδι. Η στίχη είναι δική του. Φαβρίτσιο Ντε Άνδρε η μουσική. Μαύρο Μαργαριτάρι. Όχι τίποτα άλλο. Για αυτούς που δεν περίμεναν. Ότι η Ελλάδα θα είχε ανάγκη τον ατεντοκούμπο της. Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρο πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιάρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει κι αν δεν τη νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σάγια τα γάνει, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός. Βροχή που δεν περιμένει, κάθε άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρι να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος. Μια λαγούμα λαρία Ποτέ η απιστία δεν χορταίνει. Βάζει άρωμα και περιμένει. Στους δρόμους γυρνάει και ψάχνει να πάρει τα θύματα στο λαιμό της. Οργασμός μας τρατάζει τα μέλη και σφαζόμαστε μέσα στο μέλι. Έτσι απροστάτευτη από το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά πως μπορεί να κρατήσει. Στοργή που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Με στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει. Για να μην παγιδευτεί κάποιος σε λάθος ερμηνείες, καλύτερα είναι να αναρωτηθεί βαθιά και ουσιαστικά. Το αποπειράτε πολλά χρόνια, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ακούτε. Τι ένωση είναι η Ευρώπη? Ποιος την έφτιαξε, ποιος την έχει? Αυτή η ένωση που ξεκίνησε ως ένωση χάλιβα. Και μετά μιλάμε με πολύ ωραία πράγματα, μιλάμε για αρχές και προσπαθούμε να κολλήσουμε, τι να σας πω, ξέρω εγώ, τα ποδάρια ενός τραπεζιού στη θέση της ρόδας ενός αυτοκινήτου. Αυτό ακριβώς είναι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αυτή η προσπάθεια για ενοποίηση είναι αυτού του επίπεδου, σαν να προσπαθείς να βάλεις πόδια τραπεζιού σε ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, δείτε τι λέει, και θα το διαβάσω όσο μπορώ πιο γρήγορα και αναλυτικά ολόκληρο. Η ανακοίνωση του γραφείου τύπου για τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, το ΚΚΕ δηλαδή. Το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος αναδεικνύει την αυξημένη δυσαρέσκεια εργατικών λαϊκών δυνάμεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αντιλαϊκές πολιτικές της, που όμως πρέπει να απεγκλωβιστεί από τις επιλογές τμήματων και πολιτικών δυνάμεων της αστικής τάξης και να αποκτήσει ριζοσπαστικά αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα καταγράφει τη διάψευση των προσδοκιών που για χρόνια καλλιεργούσαν, ακόμα και τώρα δηλαδή, όλα τα αστικά κόμματα και στην Ελλάδα, μαζί με τα ευρωνοσιακά επιτελεία, ότι δήθεν θα μπορούσαν οι λαοί να ευημερήσουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι τέθηκε τόσο έντονα το ζήτημα της αποχώρησης μιας χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα του μεγέθους της Βρετανίας, οφείλεται αφενός στις εσωτερικές αντιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανισομετρία των οικονομιών της και αφετέρου στη διαπάλη ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα που οξύνθηκε σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης. Αυτοί οι παράγοντες ενισχύουν το λεγόμενο ευρωσκεπτικισμό, αποσχιστικές τάσεις αλλά και τάσεις που επιδιώκουν αλλαγή της πολιτικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Φορείς του αντιδραστικού ευρωσκεπτικισμού είναι εθνικά, ρατσιστικά ή και φασιστικών αντιλήψεων κόμματα, όπως παράδειγμα το Κόμμα για την Ανεξαρτησία της Βρετανίας, του Φάραντζ, το Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν στη Γαλλία, η Εναλλακτική Γερμανία και παρόμοια σχήματα στην Αυστρία, την Ουγγαρία και στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη φασιστική Χρυσή Αυγή, η Εθνική Ενότητα του Καρατζαφέρη και άλλα. Η τάση του ευρωσκεπτικισμού εκφράζεται και από κόμματα που χρησιμοποιούν αριστερή ταμπέλα, ασκούν κριτική ή απορρίπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, υποστηρίζουν το εθνικό νόμισμα, αναζητούν άλλες υπεριαλιστικές συμμαχίες και σε κάθε περίπτωση κινούνται εντός των καπιταλιστικών τυχών. Αυτές οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί διαπερνούν και την αστική τάξη κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομικές και πολιτικές διεργασίες που δρομολογούνται, εδώ να θέλει προσοχή, τόσο σε επίπεδο Μεγάλης Βρετανίας όσο και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παζάρια που θα ακολουθήσουν για τη θέση της Βρετανικής αστικής τάξης την επόμενη μέρα μπορεί να καταλήξουν σε νέες προσωρινές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βρετανία. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Ακούσατε ότι το είπε η Μέρκελ με το δικό της τρόπο πριν από λίγο. Το σίγουρο είναι πως σε κάθε περίπτωση, όσο παραμένει η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και η αστική εξουσία, η όποια εξέλιξη θα συνοδευτεί με βαριές θυσίες για τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος εκθέτει τις άλλες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που όλα τα προηγούμενα χρόνια εκθίαζαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντάς την ως μια ανεπίστρεπτη διαδικασία ή έσπερναν αυταπάτες περί ανάγκης για περισσότερη Ευρώπη, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Εδώ που τα λέμε δημοκρατία και δικαιοσύνη είναι κάτι που παίζεται. Γιατί αυτός που ήταν επικεφαλής, ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου, βγήκε έξω από το σπίτι του, αυτού οι κατηγορούνται για φασισμό που βγήκαν, έτσι. Για πείτε μου τώρα για ακροδεξιά τοποθέτηση. Αυτοί που τον βρίζαν έξω από το σπίτι του αλήτη και απατεώνα στην Αγγλία, τη βαθιά διχασμένη. Υπάρχει ένα συμπέρασμα. Σταμάτησα την ανακοίνωση γιατί έχει κι άλλα, θα τα πούμε μετά. Για έναν πολύ σοβαρό λόγο πρέπει να το σκεφτείτε. Το Διέρη και Βασίλευε ήταν μια πολιτική που η Γερμανία, η Αγγλία την είχε πάντοτε. Τώρα την υφίσταται. Και αυτός ο διχασμός στην Αγγλία δεν είναι απλώς αξιοπαρατήρητος, αλλά εμπειεί φόβο εισέμφρονα άνθρωπο σε έναν κόσμο που τα πάντα μπορούν να επηρεάσουν. Τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Εσείς στεριές και θάλασσες, γράφει ο Οδυσσέας Ελίτης, η ερμηνεία της Αγγελικής Ιωαννάτος, η μουσική του Δημήτρη Λάγιου, σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ. Εσείς στεριές και θάλασσες, τα μπέλια και χρυσές ελιές, ακούτε τα χαμπέρια μου μέσα στα μεσημέρια μου. Στεριές και θάλασσες, τα δέντρα κι χρυσές ελιές, ακούτε τα χαμπέρια μου μέσα στα μεσημέρια μου. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ. Από τη μέση του εγκρεμού, στη μέση τα λουπέλα μου, κόκκινα, κίτρινα, σπαρτά, νερά, πράσινα κι άπατα. Κόκκινα, κίτρινα, σπαρτά, νερά, πράσινα κι άπατα. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ. Με τα μικρά μίνια του, καβάλα στα δελφίνια του, με τις κοπέλες τις γυμνές που καίγονται στις αμμουδιές, με τους λοξατούς πετυλούς και με τα κουνουκουρικού του. Μόνον ετούτον αγαπώ, σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ. Τα μηνύματά σας είναι ανάμεσα στο σαρκασμό, στο χιούμορ, στο προσωπικό βάσανο που δεν πρόκειται να μας αφήσει επειδή μπήκαν ή βγήκαν οι Άγγλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι κάποιος μου γράφει, διαφορά μας με τους Άγγλους είναι ότι αυτοί έχουν τσίπα ενώ εμείς έχουμε τσίπρα. Άλλος μου γράφει, η κυρία Λιάννα λένε ότι ο Αλέξης πήρε τον Κάμερο να του πει πως να κάνει το όχι, ναι, είναι γεγονός, ακούσατε κάτι? Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό δεν μπορείς να το πεις χωρίς να μην διάσεις. Παίρνω ένα μήνυμα που μου κόβει το χαμόγελο. Είμαι η Αλέκα, όχι η Παπαρίγα, η Αλέκα, έτσι λέγεται η γυναίκα, και λιώνω μέσα σε ένα ταξί περιμένοντας άνθρωπο να μπει, οδηγός ταξί. Σήμερα, εδώ, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ο Τσιπράρας και οι υπόλοιποι αρίζονται στα air condition, άρα μας έχουν ορουσιασμένους. Μου γράφει ο φίλος μου ο Στράτος από την Τρίπολη. Άσε να καταραίει η τρίτη γερμανική κατοχή της Ευρώπης αρχίζοντας από τη Γερμανία. Να δούμε οι άλλες κότες πότε θα ξυπνήσουν. Έχεις τέτοιες ψευδεστήσεις δηλαδή εσύ. Καλά, όπως το λέτε. Λιάνα μου, σε παρακαλώ, λέει ο Αντώνης. Γιατί όποιος διαφωνεί με το γερμανικό ναζιστικό μόρφωμα της Ενωμένης Ευρώπης τον βαπτίζουν φασίστα. Αυτό, όπως ξέρεις, με άκουσες με τα σχόλιά μου. Επειδή εγώ δημοσίευσα την έκθεση των ναζιστών, της επιτροπής, της Οικονομικής Επιτροπής των Ναζί, πριν από το 2000 στην Έμεση, που έλεγε πώς φαντάζονται τα Βαλκάνια, πώς ακριβώς να είναι κομμένα, και κόπηκαν ακριβώς όπως έλεγε, μα ακριβώς όπως έλεγε η έκθεση, πώς φαντάζονταν την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες, έναν backyard, δηλαδή της πίσω αυλής, λαχανόκηπο, έτσι ακριβώς. Αν δείτε πώς μοιράζονταν με την Ιταλία τα συμφέροντα τα μεταλλευτικά στα Βαλκάνια και στη γύρω περιοχή, μαθήματα για το πώς θα πούμε φασισμό στη χώρα που κυβερνάτε οικονομικά από ένα μεγάλο αριθμό δοσιλόγων που επέζησαν τις κατοχής, με μία Siemens και με μία Πεσίνα που βρίσκονται στη χώρα 150 χρόνια, είναι πολύ εύκολο να λέμε πράγματα, είναι πολύ εύκολο να τα αντιλαμβανόμαστε άμα δεν γνωρίζουμε να πατήσουμε στην ιστορία και κυρίως στην ιστορία του εργατικού κινήματος που αντιστάθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι Άγγλοι κάνανε κάτι ηρωικό και όχι συμφεροντολογικό, και θα θυμηθούμε την MI5 στον τελευταίο όροφο του BBC όταν η Θάτσερ έπαιρνε τα Φόκλαντ. Και μετά, άμα φτάσεις στην μπάλα, πιστεύεις ότι με έναν γκολ θα πάρεις πίσω τα Φόκλαντ. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νιόνιος ο Μπακάλης, καιρός να παίρνουμε και εμείς σειρά. Αλλά να κάνουμε σωστή δουλειά, με κοινωνικοποίηση του πλούτου και των μέσων παραγωγής με λαϊκή εξουσία. Ερώτημα. Λόγω που τα μνημόνια βασίζονται στο αγγλικό δίκαιο, τι γίνεται τώρα? Ωραία ερώτηση, Νιόνιο μου. Το αγγλικό δίκαιο, έχει την εντύπωση ότι έχει καμία σχέση με τα σύνορα? Εδώ άκουσες πριν ότι κηρύχθηκαν παράνομες και καταχρηστικές, ζήτησαν οι επιχειρηματίες περιοχής οι απεργίες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εσύ είναι τώρα σαν να μου λες πότε θα κηρυχθούν παράνομα και καταχρηστικά τα κέρδη των επιχειρηματιών σε βάρος των εργαζομένων που απεργούν. Αυτό θέλει δουλειά, θέλει επανάσταση, θέλει κρίσιμη μάζα, θέλει μία σειρά από άλλα πράγματα και κυρίως θέλει στόχο και κατεύθυνση. Άμα είναι απλώς τσαμπουκάδες, εντάξει. Με τσαμπουκά μπορεί να φύγουν όλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που θα καταντήσουν είναι η συζήτηση. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο λοιπόν. Η Αγγλία δεν έπαιξε αυτό το παιχνίδι έτσι. Το έπαιξε η αστική της τάξη κοντά στις άλλες αστικές τάξεις. Και μην ξεχνάτε τη Δουνκέρκη, για να πάμε εκεί πίσω. Λοιπόν, ο Τόλης. Καλησπέρα, Λιάνα. Αν υπάρχει κίνδυνος για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η Γερμανία δεν αλλάξει το σκεπτικό της και την πολιτική της για οικονομική κυριαρχία, τότε γιατί, εφόσον η Γερμανία είναι η πιο ισχυρή οικονομία και μπορεί να σταθεί μόνη της, οι υπόλοιπες χώρες να τη βγάζουν εκτός και να παραμείνουν 26 ενωμένες? Ακούγεται λίγο παράτολμο ή όχι? Εγώ θα σου έλεγα και πολύ, αλλά εξαρτάται από ποιο θέλει να βγάλει ποιον από πού. Πρέπει να σκεφτούμε σε τι είναι στα χέρια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στα χέρια των λαών της? Γιατί μιλάτε όλοι σαν να εκφράζετε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στα χέρια των λαών της. Λοιπόν, η Δήμητρα, να σε καλά, ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια. Ο Παντελής, ο Χάρος, καλησπέρα, Λιάνα. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση δεν είναι το Brexit, αλλά η ανικανότητα των εμπλεκομένων σε αυτή τη δράση που όλοι τους έμειναν άναυδοι. Και εγώ ρωτάω, αν αυτοί δεν ήξεραν ότι θα συμβεί αυτό, είναι ικανοί να κυβερνήσουν? Αγάπη μου, αυτός που κυβερνάει πρέπει να έχει προοπτική και όραμα. Καλό καλοκαίρι, συμφωνώ απολύτως. Ήταν όλοι κατάπληκτοι, όλοι κατάπληκτοι. Λοιπόν, μην ξανακούσω κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, θα πάθω κρίση, έτσι, σας το λέω ειλικρινά. Διότι για να κάνεις σωστές δημοσκοπήσεις χρειάζεσαι πολλά λεφτά. Απ' αν δεν μπουν λεφτά για να γίνουν δημοσκοπήσεις, δεν μπορούν να γίνουν δημοσκοπήσεις έτσι με όραμα, με οραματική προσέγγιση. Ο Γιάννης μου γράφει, ο Βλαχογιάννης, επιτέλους θα έρθει το ξύλωμα της Ευρώπης. Βρε Λιάνα μου, το κακό που έχετε εσείς οι πολιτικοί σας, όχι όλοι, αλλά η φιλοσοφία των συναδέλφων σου, έχετε σπρώξει τους λαούς απέναντι από τους πολιτικούς. Και πάνε όλοι όπου να είναι, δεν γίναμε φασίστες όλοι. Απλά δεν πάει άλλο αυτή η πολιτική. Συμφωνώ απολύτως. Δεν είναι φασίστας όποιος δεν θέλει αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν θέλει άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, είναι κομμουνιστής. Λοιπόν, πρόσεξε, γιατί δια της λογικής και όχι της ατόπου απαγωγής είναι αν κάποιος τολμάει να πει ότι δεν θέλει αυτή την Ευρώπη αλλά θέλει την Ευρώπη στα χέρια του. Όταν εμείς μιλάγαμε για άλλη Ευρώπη, τι μας λέγατε ότι είμαστε? Τι θα κάνετε μόνοι σας, πώς θα απομονωθείτε, αχ κακόμοιροι κομμουνιστές, τι θα πάθουμε? Η Νατάσα. Λοιπόν, είναι ωραία η παρέα, 9 και 1 για να έχεις στην Ελλάδα, μπράβο, να το χαρείς, να το ευχαριστηθείς. Ο Στέφανος. Γενικά όμως, αφού αυτό που όλοι βλέπουμε είναι ότι η συζήτηση γύρω από το πόσο συμφέρει είναι αυτή που τρέχει. Ακριβώς αυτό είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, την εκάστοτε χώρα, τα έχει γράψει γκρίγκλις και δεν μπορώ να σε διαβάσω. Αλήθεια σου λέω. Αν μπορέσεις να καταφέρεις να μην διαβάσεις γκρίγκλις, σας πάω στην ωραιότερη κλήρωση της ημέρας. Μια και πολύ λέμε για φασίστες. Με το Στάθη μπορείς να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις. Δεν μπορείς όμως παρά να μείνεις άναυδη μπροστά στην σκητσογραφική πολιτική του προσέγγιση, ειδικά όταν είναι και στοχοθετημένη απέναντι στο ρατσισμό και στο φασισμό. Έχω στα χέρια μου ένα από τα ωραιότερά του και σαν έκδοση και σαν περιεχόμενο από τις εκδόσεις Καψιμή, ένα άλμπουμ, θα το πω άλμπουμ γιατί είναι κάτι παραπάνω από βιβλίο, που λέγεται «Τα αντιφασιστικά αντιρατσιστικά». Στο εξώφυλλο βλέπετε έναν ναζί ο οποίος λέει «Φασισμός δεν είναι μόνο η λογική να σκοτώνεις, είναι κυρίως να σκοτώνεις τη λογική». Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι αυτό που συζητιέται αυτή τη στιγμή όταν κολλάμε την κουβέντα φασίστας χάνοντας την αίσθηση του τι είναι φασισμός. Λοιπόν, εκεί είναι το ζητούμενο, να μην χαθεί. Γιατί όπως λέει και ο Στάθης σε ένα υπέροχο σκίτσο του, όσο πιο υπεράνθρωπος νιώθει ένας υπάνθρωπος, τόσο πιο απάνθρωπος γίνεται, παίζοντας με τη γλώσσα. Όσο πιο υπεράνθρωπος νιώθει ένας υπάνθρωπος, τόσο πιο απάνθρωπος γίνεται. Η προσωποποίηση του φασίστα. Έχω 5 άλμπουμ από τις εκδόσεις Καψιμή στο 211-200-8200. Όχι απλώς δεν θα το μετανιώσετε, αλλά θα το αναπαράξετε και για φίλους και θα το αγοράσετε να το δώσετε. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι έξοχο. Βασίλης Τσιτσάνης, στίχη και μουσική. «Αντιλαλούνε τα βουνά», γραμμένο πίσω το 1950, στο τραγούδι «Φλέρι Νταντονάκη». Σε αυτό το τραγούδι θα καταλάβετε τι είπα να πει «Καθαρίζουν τα αυτιά μου». Sangre, oigo, Αχ, χαιρετίσματα συμπαράσταση στα Ηλίσια. Λέει, έχει κοπεί το ρεύμα εδώ και μία ώρα. Κάποιος ή κάποια το γράφει. Σας συμπονώ αφάνταστα μέρες και ώρες που είναι. Και όπως μου γράφει, και εγώ κάθομαι και κάνω 15% έκπτωση στα τιμολόγια. Αν δεν την κάνεις, να δούμε πώς τα πράγματα θα πάνε διαφορετικά. Ο Αντώνης από το Μαρούσι μου στέλνει το εξής μήνυμα. Λιάνα, καλησπέρα. Από τη στιγμή που ένα ευρωπαϊκό κράτος όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος προκυρήσει δημοψήφισμα και τους κλείσουν τις τράπεζες εκβιαστικά με το έτσι θέλω, για ποια δημοκρατία μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μίλησα εγώ καλέ ποτέ για δημοκρατία? Δηλαδή για δημοκρατία με την έννοια την στενή του όρου, για τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, για τις ενοποιήσεις? Πώς σου φαίνεται να ακούς ότι το εθνικό νόμισμα είναι πολύ σημαντικό πράγμα, να γυρίσουμε εκεί? Δεν μου λέτε, η Βρετανία στερλίνα δεν είχε? Δικό της νόμισμα δεν είχε? Δεν έπαιρνε τα ίδια αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα όπως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης? Δεν αυξήθηκαν 3.000 φορές, ούτε ξέρω εγώ, 30, 200, 300% την, πώς τη λένε, την συμβολή των ανθρώπων στη δωρεάν παιδεία που δεν είναι δωρεάν στα πανεπιστήμια? Τα ίδια μέτρα δεν θα συνεχίσει να παίρνει και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού πρέπει να είναι ανταγωνιστική και να έχουν κερδοφορία τα δικά της τα μονοπόλια? Δηλαδή τα αγγλικά μονοπόλια έχουν υπηκότητα, και ευρωπαϊκή και αντιευρωπαϊκή έχουν την υπηκότητα του κέρδους πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι τις επόμενες μέρες θα πυκνώσουν οι φωνές και τα δάκρυα τόσο από τη μεριά της κυβέρνησης Ριζανέλα όσο και από τη μεριά άλλων αστικών κομμάτων για την ανάγκη επαναθεμελίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχασε τον δρόμο της και πρέπει να επιτρέψει στις ρίζες της. Ένωση Χάλιβα ξεκίνησε, επιμένω. Και όποιος παρακολουθούσε τα ρεπορτάζ στην Αγγλία θα βλέπε να κλαίνε για τον εγγλέζικο χάλιβα που πρέπει για να βγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουν να επιζήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από γεννή σημείου της ήταν και είναι μια αντιδραστική συμμαχία των αστικών τάξεων της καπιταλιστικής Ευρώπης που ξεζουμίζει εργαζόμενους, καταληστεύει άλλους λαούς. Κοιτάξτε γύρω σας. Το Ιράκ, τη Λιβύη, την Αίγυπτο, τα Βαλκάνια. Μέσα σε αυτή την ανισομετρία και τον ανταγωνισμό, αν αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων, αργά ή γρήγορα θα έρθουν στην επιφάνεια, όπως επιμένει η ανακοίνωση των κομμουνιστών στην Ελλάδα, και δεν θα είναι εφικτό να γεφυρωθούν με προσωρινούς και εύθραυστους συμβιβασμούς. Αυτή είναι η ουσία. Εκεί είναι που πρέπει να σηκώσουν κεφάλι, λέει. Εκεί είναι που πρέπει να πλησιάσουν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Σας έχω λοιπόν μια εξαιρετική κλήρωση. Ο Λάρς Λάιχ έχει στις εκδόσεις Μετέχνιο, μεταφράστηκε τώρα εδώ στην Ελλάδα και είναι εξαιρετική και η μετάφραση του Γιώργου του Μπαρουξή στη σειρά μικρές βιογραφίες, τη βιογραφία του Λένιν. Ευσύνοπτη, περιεκτική, πλούσια σε πληροφορίες, γραμμένη από έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς του μαρξισμού. Τον παρακολουθεί από τα φοιτητικά του χρόνια, τις πρώτες συγκρούσεις του με το αυταρχικό καθεστώς, απλή γλώσσα, ξεκάθαρη δομή, απουσία ιδεολογικά φορτισμένων κλισέ, προσιτό σε κάθε αναγνώστη. Το εξώφυλλο εντυπωσιακό. Όνομα Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν. Γέννηση 22 Απριλίου 1870, Σιμπίρσκ, Ρωσική Αυτοκρατορία. Θάνατος 21 Ιανουαρίου 1924, Γκόρκι, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Αιτία θανάτου, εγκεφαλικό επεισόδιο. Υπηκότητα ρωσική, σοβιετική. Ιδιότητα δικηγόρος, πολιτικός ηγέτης, θεωρητικός του μαρξισμού. Εκδόσεις Μετέχμιο. Έχω 5 βιβλία αυτής της ευσύνοπτης, απλά γραμμένης, εξαιρετικής βιογραφίας του Λένιν. Για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200, και όσο εσείς το πράτετε αυτό, εγώ θα γυρίσω σε αυτό που δεν περνάει ούτε από τιμολόγηση, ούτε από εξοδολόγιο, αν θέλει κάποιος να το παρακολουθήσει όπως αισθάνεται, δηλαδή τα αισθήματά του. Θα χαθώ, μικρή μου, γραμμένο το 1939, όταν στην Ευρώπη έβραζαν και ακούγονταν οι ίδιοι οι ερπίστριες των Ναζί. Θα το ακούσετε σε διασκευή εξαιρετική. Η στίχη και η μουσική είναι του Κώστα Σκαρβέλη. Στο τραγούδι ο Χρήστος Μαστέλος και ο Δημήτρης Μιστακίδης. Θα χαθώ, μικρή μου, για να θυμηθούμε καλοκαίρι και αισθήματα. Κάθε βράδυ τριγυρίζω, μα ποτέ δεν σ' αντικρίζω. Για καρδιά μου. Να σου πω γλυκιά παρηγοριά μου, πως πονά για σένα η καρδιά μου. Ψαράκι με μπλεγμένος με στα δίχτυα σου καημένος, σπάρταρο ελπίδα σου γυρεύω, σώσε με για σένα κινδυνεύω. Σπάρταρο ελπίδα σου γυρεύω, σώσε με για σένα κινδυνεύω. Να μου μιλήσεις και να με παρηγορήσεις, θα χαθώ μικρή μου, δεν θα ζήσω. Προς την πόρτα σου θα ξεψυχήσω. Θα χαθώ μικρή μου, δεν θα ζήσω. Προς την πόρτα σου θα ξεψυχήσω. Προς την πόρτα σου θα ξεψυχήσω. Θα χαθώ μικρή μου, δεν θα ζήσω. Προς την πόρτα σου θα ξεψυχήσω. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε κάτι που συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οδηγίες της, την Ελλάδα, τα νιάτα και τη συζήτηση για την αλλαγή του συντάγματος. Οφείλω να ομολογήσω ότι μέσα στον οριμαγδό των τελευταίων ημερών δεν του έδωσα τόση σημασία, ας είναι καλά ο Νίκος ο Μάστορας σήμερα στα νέα, που το εξηγεί και πιο αναλυτικά και δεν μου αρέσει να κλέβω δουλειές συναδέλφων. Λοιπόν, δεν έχει ανοίξει μια συζήτηση για το ότι πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα και δεν έχει ανοίξει μια συζήτηση πολύ βαριά πάνω από την οποία σφάζονται παλικάρια που να λέει ότι το πιο σημαντικό από τα θέματα που θα υπάρξουν στο Σύνταγμα είναι πέρα από τις εκλογές του Προέδρου για 2002 κτλ. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι συγκρούσεις μεταξύ αριστεράς και δεξιάς και κουβέντες και συζητήσεις. Φεφ! Διαβάζω ότι πριν από λίγες μέρες, 17 Ιουνίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας έγραψε στα Μητρώα Ασκουμένων Δικηγορών του, κατόπιν επιτυχίας στις ειδικές εξετάσεις επάρκειας, αποφύτους ελληνικού κολεγίου που συνεργάζεται με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι απόφοιτοι είχαν κάνει τις σπουδές τους στην Ελλάδα και είναι πλέον ιστορικά οι πρώτοι απόφοιτοι κολεγίου που εγγράφονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Σε υλοποίηση, προφανώς, εμείς πάμε να σκοτωνόμαστε για το άρθρο 16 του Συντάγματος, Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, που σημαίνει ότι έτσι τα επαγγελματικά σωματεία και τα επιμελητήρια θα εγγράφουν και θα δίνουν και την ιδιότητα να παράγουν αποφύτους αυτούς που έχουν σπουδάσει οπουδήποτε μετά από εξετάσεις. Τώρα εμείς ανοίγουμε μια ολόκληρη συζήτηση για αναγνώριση πανεπιστημίων, για μια σειρά από διαδικασίες και αναγνώριση πτυχίων. Έχουμε ήδη τους πρώτους δικηγόρους που σπούδασαν σε κολέγιο και όχι στο πανεπιστήμιο. Άρα η διαφορά μεταξύ απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων και ακαδημαϊκών δικαιωμάτων, που είναι ένα διαφορετικό πράγμα, είναι αυτή που καθιστά τη συζήτηση για το Σύνταγμα τόσο λαϊκίστικα επιδερμική όσο ήταν το Brexit και το μη Brexit και το Remain. Το Remain δηλαδή. Αλλά κάτι που πρέπει να αναγνωρίσουμε στους Άγγλους ήταν ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκε το δημοψήφισμα. Και το λέω αυτό για να είστε έτοιμοι για τα επόμενα. Γιατί αύριο το πρωί μπορεί να ακούσετε στην Ελλάδα μία σειρά από πράγματα. Ότι το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία έγινε στη διάρκεια τη Χούντα, γιατί να μην κάνουμε άλλο ένα τώρα για να είμαστε και δημοκράτες. Μπορεί να τα ακούσετε και αυτά. Δεν ξέρει ποτέ τι θα γίνει σε αυτόν τον τόπο. Και μπορεί να ψηφίσετε ναι, να βγει όχι. Δεν βάλανε ναι και όχι για να μπερδευτεί ο κόσμο. Θυμάστε με εκείνες τις συμβάσεις μεταφρασμένες στο δικό μας δημοψήφισμα. Οι Άγγλοι δεν έβαλαν ναι και όχι. Να μην μπερδευτεί ούτε ένας άνθρωπος. Βάλανε leave, που σημαίνει φεύγω, και remain, μένω. Όχι οι ideas, η συζήτηση ήταν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Leave και remain. Ούτε yes, ούτε no. Πήρε και ο ένας το μπλε χρώμα. Πήρε και ο άλλος το κόκκινο χρώμα ως απόψεις. Τα διευκρινίσανε, βάλανε και άσπρο φόντο, φτιάξανε και την αγγλική σημαία και ήταν και ευτυχείς όλοι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ευτυχείς. Λοιπόν, για να είμαστε και λίγο σοβαροί και να πλησιάζουμε τα πράγματα, θα πρέπει να συμφωνούμε στα βασικά και στα θεμελιώδη που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να μπούμε σε διλήμματα. Γιατί άμα δεν μπορείς να διακρίνεις αν είναι ψευτοδίλημα, ποιος το έχει βάλει, αν το έχουν βάλει τα αφεντικά, και στην πραγματικότητα ότι και να αποφασίσεις εσύ άλλα πράγματα θα γίνουν, τουλάχιστον ας είναι διευκρινισμένο το ναι ή το όχι, για να μην ισχυρίζεται κάποιος ότι μπερδεύτηκε. Άντε πάμε τώρα να δούμε πώς από τόσα χρόνια κυνηγός γίνεται κανείς τώρα κυνηγημένος. Εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμέμ σοους που λένε και οι Γάλλοι. Στίχη, μουσική, τραγούδι, Αντώνης Τουρκογιώργος, για να πάρετε και μια αναπνοή. Τελευταία εκπομπή σήμερα, έχω και άλλη κλήρωση. Χτες τα μεσάνυχτα, βραδιά φοβερή, μου τη φέραν οι φίλοι μου και μαζί τους κι εσύ. Τρίζω τα δόντια, το τσιγάρο μου σβήνω, απορώ με την πάρτη μου και την τύχη μου φτηνό. Τόσα χρόνια κυνηγός, τόσα χρόνια κυνηγός, τόσα χρόνια κυνηγός, τώρα κυνηγημένος. Μπορεί να είμαι μυστήριος και παρανοϊκός, να γυρίζω τις νύχτες σχεδόν αλκοολικός. Όσα παίρνω να δίνω και στον άσο να μένω, μα κανείς δεν είναι τέλειος, το χάσαμε το τρένο. Τόσα χρόνια κυνηγός, τόσα χρόνια κυνηγός, τόσα χρόνια κυνηγός, τώρα κυνηγημένος. Πάμε. Σου τριγύρναγα σ' όλα τα στέκια, μα η γάτα η μάνα μου σ' είχε πάρει πρέφα και μου λέγε παιδί μου, πρόσεχε τη γυναίκα αυτή, είναι καταστροφή. Ρε για κοίτα πως αλλάζουνε τα πάντα στη στιγμή. Τόσα χρόνια κυνηγός, τόσα χρόνια κυνηγός, τόσα χρόνια κυνηγός, τώρα κυνηγημένος. Να είμαστε λοιπόν με τα μηνύματά σας. Ο Θανάσης στέλνει για πρώτη φορά μήνυμα από τον υπολογιστή, κάνει την πρακτική του στην Κομπεχάγη της Δανίας. Και λέει ότι για να σχολιάσει το Brexit με λίγα λόγια δεν γίνεται. Πολλά θα μπορούσαν να υποθούν για αυτό που μόλις έχει ξεκινήσει για τους Βρετανούς και το Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Αυτό όμως που προσωπικά πιστεύω ότι είναι άξιο αναφοράς είναι πως δυστυχώς έχει επικρατήσει τρομοκρατία στο λαό μέσω της φανερής προπαγάνδα των ΜΜΕ προ το λαό. Ο εκφοβισμό καλά κρατεί. Η αλήθεια είναι ότι έχει πουλήσει ο φόβο, παιδιά, να δείτε πού θα πουλάει τον επόμενο χρονικό διάστημα. Ελπίζω πλέον η Ευρώπη σιγά σιγά να αλλάξει ρότα και να βάλουν μυαλό των Βρυξελών, φερόμενοι ω καλοί ποιμένε για όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω τι θα απογίνει από εδώ και μπρο η Ένωση. Α δούμε όμω τα πράγματα όσο πιο φιλόδοξα γίνεται. Τώρα έγινε η αρχή του τέλου που θα φέρει τα επόμενα χρόνια ραγδαίε εξελίξει στη ζωή όλων μα. Μόνο ραγδαίε τα φέρει, Θανάση μου. Σημασία έχει να είναι καλέ. Και άμα τι φέρνει επειδή κάποιοι άλλοι παίρνουν άλλε αποφάσει για δικού του λόγου, τι σχέση έχει αυτό με τη δύναμη που θα έχουμε στα χέρια μα? Και στο λέω αυτό γιατί, όπω στέλνετε τα μηνύματα, έρχεται και ένα από τη Φρίντα. Και εμέσω ή αμέσω θυμίζει πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε. Ο Χίτλερ, μετά τη μεγαλειώδη μανούβρα του να κηρύξει τον πόλεμο κατά του Μπολσεβικισμού για να κάμψει την καχυποψία τη Αγγλία, έκανε και το άλλο μεγαλειώδε. Έπεισε τα δύναμα κράτη της Ευρώπης να συσπηρωθούν γύρω από τους ηττημένους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τη Γερμανία, και όχι από τους νικητές, την Αγγλία. Τι μου θυμίζει, γράφει η Φρίντα. Κάτι από τη Γερμανία του Σόιμπλε, κάτι από Σλοβακίες, Ουκρανίες, Τσεχίες. Έτσι, κυριαρχία του φασισμού. Όμως, όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για αξίες και ιδανικά, η ιστορία θα γράφεται με το αριστερό χέρι. Εδώ τώρα θέλουμε και διευκρίνηση, γιατί άμα και Τσιπρέικο δεν ξέρεις πως αριστερό είναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία, μπορεί να γράφει από δεξιά. Να έχει αλλάξει και τη γραφή, αστειεύομαι. Ο Κώστας γράφει, ο Γιούγκερ βγαίνει μεθυσμένος και μοιράζει σφαλιαρίτσες. Ο Σούλτς πρώην αλκοολικός. Αυτά έβλεπω μέσος Άγγλους και λέει ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μου λέτε. Στις ΠΑΠ όταν μεθά σε πετάνε έξω. Δεν σε κάνουν πρόεδρο Ευρωκοινοβουλίου και Eurogroup. Ενώ άμα είσαι Γέλτσιν και κατεβαίνεις τρεκλίζοντας από τα σκαλιά και δεν βλέπεις την τύφλα σου μπροστά σου, τι σε κάνουνε μπουλάκι μου? Ήρωα αποκατάστασης της δημοκρατίας στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Άμα σε λένε Βαλέσσα και φύγεις και πάρεις τα χαλιά, τα πουρα τους πίνακες, το παπούτσι μου και την κάλτσα μου από εκεί, τι σε λένε? Άμα σπάσεις την Τσεχία και τη Σλοβακία και μετά τσακώνεσαι, ποια από τις δύο ομάδες από αυτές που πέρασε η μία και δεν πέρασε η άλλη είναι συνεχιστές της μεγάλης Τσεχοσλοβακίας στην μπάλα, που όταν προχώρησε η Τσεχοσλοβακία τότε είχε 6 Σλοβάκους, λέει, και 4 Τσέχους, αλλά τότε λεγόταν Τσεχοσλοβακία, δεν μετράγανε Τσέχους και Σλοβάκους, Τσεχοσλοβακία ήτανε. Άρα δεν υπάρχει σήμερα συνεχιστής της Τσεχοσλοβακίας ως κατά το ίμιση τη Σλοβακία και κατά το ίμιση Τσεχία. Αυτά τα λέω γιατί την είχαν κάποτε και πρότυπο για το Κυπριακό. Ήθελα να ξέρω κυπριακή ομάδα αν θα κατέβει και έχει και δύο Τούρκους μέσα, ή με παίζει κάποιος Τούρκος εδώ, ενώ Τουρκοκύπριους. Τι θα λένε, ότι είναι μια... Αφήστε τώρα τα πράγματα. Ο περισσότερος κόσμος, λέει ο Βαγγέλης, βλέπει το Brexit πάλι σαν αγώνα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα τουλάχιστον. Χωρίς ηρεμία, χωρίς ανάλυση. Προβάλλουν τις ψευδεστήσεις και τις ελπίδες σε ένα δημοψήφισμα που θα καταντήσει αστείο, όπως ακριβώς και με το δικό μας. Καλή συνέχεια. Δίχως να δραστηριοποιηθούμε, οι λαοί δεν πάμε πουθενά. Δεν έχεις δίκιο απλώς. Γεια στο στόμα σου, γεια στο στόμα σου, αλήθεια σου λέω. Και γράφει ο Κωνσταντίνος και έχει δίκιο. Και τρύψε το πουλόβερ. Και τώρα, τι συμβαίνει συνήθως μετά από μια μεγάλη τρύπα στο πουλόβερ? Το μπαλόνι, στο μαντάρι, ό,τι και να κάνεις, πάει το πουλόβερ, κύριε Μέρκελ μου και κύριε Σόιμπλε μου. Ρε Κωνσταντίνε, επέφτεις και εσύ στο κλισέ, ξυλώθηκε το πουλόβερ. Δηλαδή, ο νότος της Ευρώπης, για παράδειγμα η Ελλάδα, φοράει πουλόβερ στο κατακαλό καιρό? Ξυλώθηκε το πουλόβερ? Πλέκουμε? Τελευταία φορά που θυμάμαι την Ελλάδα να πλέκει ήταν τη φανέλα του στρατιώτη και τις κάλτσες. Και δυστυχώς ήταν τα πράγματα πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ γερμανοφασιστικά εναντίον μας εκείνο τον καιρό. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας λέει πως η ΚΝΕ στη Γερμανία στις 11 η ώρα το πρωί και το ΚΚΕ θα κάνουν ιστορικό περίπατο στο κολαστήριο του Νταχάου. Αν βέβαια, άμα ξεχνάμε, θα ξεχνάμε. Δήμητρα, έχεις δίκιο, επιμένω. Αν δεν μελετηθεί ο φασισμός, έρχεται και δεν τον παίρνεις μυρουδιά και μπορεί να φοράει αριστερό ή παραπλανητικό άλλο πρόσημο, ο γεροναυτήλος μου. Φιλιά την αγάπη μου, γεροναυτήλε μου. Αλήθεια στο λέω από τα βάθη της καρδιάς μου. Αγαπημένη μου γαρουφαλιά, το δικό μου πολιτικό σχόλιο για αυτή τη μεγάλη μέρα είναι: χεστήκαμε εκεί, βάρκα γέρνη. Ο Γιάννης γράφει: συγχαρητήρια στους Βρετανούς πολίτες. Έχουν επιλέξει την ελευθερία πάνω από το γερμανικό-ευρωπαϊκό σοσιαλισμό. Παρακαλώ, είναι, χαίρετε. Ο σοσιαλισμός καταραίει. Και αυτό είναι καλή είδηση που τον είδε στη Μέρκελ. Μανάρι μου, πεθαίνω, λιποθυμάω αυτή τη στιγμή. Σοσιαλίστρια η Μέρκελ. Και εγώ τι να σου πω, να κόψω τις φλέβες μου. Κατευθείαν τίποτα. Θηλυκό αντίγραφο του Λένιν που πάει ρέπει προς κομμουνισμό. Δηλαδή, τι να σου πω, πέθανα. Ο Γιάννης, ο άλλος όμως τώρα, ο Κούρπ, τέλος πάντων, ο Κούρπ, το λέω έτσι στη συντομογραφία. Πιστεύω στην ιδέα της ΕΕ. Για να διασωθεί όμως, αυτή η ιδέα επιβάλλεται να γίνει το Brexit. Η υποτιθέμενη σημερινή ΕΕ έχει ημερομηνία λήξης, η οποία δεν απέχει πολύ. Και όσοι σήμερα πιστεύουν στο Brexit είναι υπέρ της ΕΕ. Ναι, της ΕΕ ποιον? Των λαών, των καπιταλιστών, των μεγάλων μονοπωλίων. Ποιον, ποιον? Διότι εδώ έχουμε καλοκαίρι και ο κόσμος δεν θα μπορέσει ούτε να φύγει, ούτε να κάνει άδεια, ούτε να πάρει αναπνοή, ούτε να χρησιμοποιήσει air condition γιατί θα τον φάει ΔΕΗ. Ζει και ξυπνάει και κοιμάται με τον εφιάλτη της ζέστης που συνοδεύεται από το τσιτσίρισμα κάτω από το κρεβάτι των καρβουνιασμένων λογαριασμών της εφορίας, των υποχρεώσεων, του ΦΠΑ και ενδεχομένως και ο κυρίως και πάνω απ' όλα και του έμφυα. Θα έχουν γίνει κάρβουνα. Είναι κάτω, όσο και να δροσίσει η μετεωρολογική υπηρεσία, τα κάρβουνα είναι κάτω από τις καρέκλες, τα τραπέζια και τα κρεβάτια. Οπότε ας πάμε σε ένα καλοκαίρι στην πόλη. Στίχη, μουσική, τραγούδι, Γιώργος Γελαράκης. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, να θυμηθούμε πως ξεχνυχτάει κανείς στην πόλη και όχι σε παραλία. Γυρνώ μέσα στην άδεια πόλη. Μέρες του καλοκαιριού και έχουν φύγει όλοι. Άλλος για χείο τράβηξε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι ο φουκαράς στο σπίτι του πόντα μια υδροταχύνη. Ανάθεμα την τύχη μου, γάμω το ριζικό μου. Σαν το φανάρο στη Σκόπια κάνω το νούμερό μου. Κι όσο τις μέρες μου μέτρω, με πιάνει απελπισία. Στην πόλη πάλι ξενύχτω κι όχι σε παραλία. Πόλη πάλι ξενυχτώ κι όχι σε παραλία. Περπατώ στους δρόμους της, αράζω στις πλατείες. Χωρίς λεφτά στη τσέπη μου, να ψάχνω για αμαρτίες. Και βρέθηκα στην αγορά, χάζευω τις βιτρίνες. Ωκεάνοι τα θέλω μου, συλλάβουν οι ευθύνες. Ανάθεμα την τύχη μου, γάμω το ριζικό μου. Σαν το φαντάρο στη Σκόπια κάνω το νούμερο. Όσο τις μέρες μου μέτρω, με πιάνει απελπισία. Στην πόλη πάλι ξενύχτω κι όχι σε παραλία. Κι όσο τις μέρες μου μέτρω, με πιάνει απελπισία. Στην πόλη πάλι ξενύχτω κι όχι σε παραλία. Πάλι ξενύχτω κι όχι σε παραλία. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής που είναι και για την σεζόν μέχρι αυτή τη στιγμή τελευταία. Λοιπόν, σας καίγει το ασφαλιστικό. Έχω 5 βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνη, η Οδύσσια του ασφαλιστικού, του Σάββα του Ρομπόλη και του Βασίλη του Μπέτσι. Δεν είναι για να συμφωνήσετε, δεν χρειάζονται συστάσεις, ειδικά το Ρομπόλη πια τον παρακολουθείτε τόσα χρόνια. Αλλά γιατί? Γιατί το ενδιαφέρον του βιβλίου έχει την ανάλυση και την κατανόηση των συνθήκων εξέλιξης και των ασκουμένων πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να κατανοήσει κάποιος τι είναι το ασφαλιστικό στην Ελλάδα, πώς είναι δομημένο. προτείνουν λύση. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Το λιγότερο που έχει σημασία είναι αυτό, αλλά πρέπει να το δούμε εδώ. Έτσι, να το δούμε. Λοιπόν, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν το 211-200-8200 θα πάρουν από τις εκδόσεις Λιβάνη την Οδύσσια του ασφαλιστικού. Για να σας αποχαιρετήσω, θα κρατήσω ένα μήνυμα του Διονύση. Ουδέν αβεβαιότερον του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ανθρώπους του βορείου ημισφαιρίου, εύκρατη ζώνη. Καλό χειμώνα στους αντίστοιχους του νοτίου. Και να θυμάστε, η Ιταλία την έχει για πλάκα την Ισπανία σε περίπτωση που παίξουν βεβαίως εννοεί στο Euro. Εγώ βέβαια στην μπάλα είμαι Αγγλία και Λίβερπουλ. Διονύση μου, εγώ είμαι Ιταλία. Μη με ρωτήσεις γιατί. Την αγαπούζει η μάνα μου. Αγαπώ το ισπανικό ποδόσφαιρο, είμαι ρεάλ στο ισπανικό ποδόσφαιρο, αλλά σε αυτό το γύρο, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, προτιμώ τους Ιταλούς για την παιδικότητα του ενθυσιασμού τους. Λοιπόν, και γιατί βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Φτάνει να μην παίξουν κατενάτσιο. Φτάνει να μην καθίσουν πίσω και πάμε τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου για μισό γκολ. Ας τα παίξει όλα για όλα η Ιταλία, τουλάχιστον να κερδίσει το δικαίωμα να κάνει και αυτή ένα δημοψήφισμα για την μπάλα κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αγγλία μιλάμε. Πριστήκαμε με τους Άγγλους και τον Brexit τους. Άντε να πάρουμε ένα γέλο σαν Μαρίν, να σηκωθούμε να φύγουμε. Γιατί όπως ξεκινάει και βαριά το τραγούδι, nothing is real. Τίποτα δεν είναι πραγματικό εκτός από το Real FM. Είναι ο Real FM, είναι η Λιάνα Καλέλη στο μικρόφωνο, η Νάνση στη μουσική, το δίδυμό μας, μαζί με όλους και όλες τους συνεργάτες και τις συνεργάτες του σταθμού, στον ήχο, στα τηλέφωνα, στην παραγωγή, στη βοήθεια, στη φιλία, στην καλή διάθεση. Καλό σας καλοκαίρι, θα είμαστε μαζί. Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί νωρίτερα από τις αρχές του Σεπτέμβρη, αλλά δεν το κόβω πολύ πιθανό. Από Αύγουστο μας βλέπω καυτερά-καυτερά, σαν τον περσινό, να είμαστε στον αέρα. Καλό σας καλοκαίρι. Yellow Submarine. Nothing is real. The Beatles. Yellow Submarine. Artwork. Photography. Landscapes painted with Beatles sound. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. We all live in the Yellow Submarine. The Yellow Submarine. Yellow Submarine. We the forces of good. The Beatles. Submarine. The Boob. I must complete my bust. Two novels, finish my blueprints, begin my begin. Hey, Jeremy, must you always talk in rhyme? If I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about. He's a real.